بکلک اراده رومو دا دی خبری را شروط کمونگا پدیران لگرهی که زمون بواروار بچی زمون معصومان زمون زنانا زمون پا بازارونو کی زمون دا پاعتو کی زمون پا دی گناه خلقو تی باقی را بمون نمازیو کی او دادی پا وجبانی با زمون دا خلقو حسنه کتا کی نپدی بپوی کی نپدی با زمون دا حسنه نورا مستی د تماکیو د بم په نتیجه کې به زمونږ حوصله نه کمېږي د دې په نتیجه کې به زمونږ حوصله نور هم زیاتېږي دا خو افتخار دی زمونږ لپاره چې په یو طرف ته زما ورور په سنګر کښې پروت دی که په یو طرف ته زما ورور په واره کښې پروت دی او هغه د لوس مخه نیولې ده او زما څوکیداري دی زما لپاره بند دی زما لپاره حصار دی نو بل طرف ته د هغې کونډې ته د هغې یتیم ته دا هغه تور سړي ته ما په خپل لار دې ځای ورکړی دی او د هغې په نتیجه کښې دروس بم خلاصوئ نو هغه بم دم مطلوب رون تندې مې قبول کړی دی د دې د وجې نه وروڼو یو طرف ته دا د افغانستان د خلکو افتخار دی او بل طرف ته دا د پېښور ښار او د صوبه سرحد او د بلوچستان د خلکو افتخار دی د ټول پاکستان د ټولو پاکستانیانو خو خاص طور سره بیا د صوبه سرحد د بلوچستان د اوسېدونکو او خاص طور سره د دې پېښور ښار چې دی خو د روس د بم نه داسې شی جوړ کړو لکه پټاکه هره ورځ هغوی یو بم چاودنه کېږي خو دوی د هغې په نتیجه کښې د دوی په حوصله کښې هېڅ فرق رانغلو او وروڼو چې د روس لاس ته دې د روسې او ستاسو د حوصلې په نتیجه کښې بولي که روس په دې پوه شو چې زه دلته بم خلاصوم دا خلک پرې ورته نه کېږي نو چې نن یو خلاصوي نو سبا به لس به هم نه خلاصوي او د دې په نتیجه کښې چې د افغانستان دا جهاد خدا نه خاصه په شا کړي نو د هغې نه پس د روس خو نښه او د روس هدف هم دا دی هغه د دې پاکستان د پاره راغلی و هغه د افغانستان ګټو لوټو ته نه دی راغلی د افغانستان مټو کارو ته نه دی راغلی هغه خو د دې د پاره راغلی دی افغانستان ته چې د هغې هغه ځای نه به په دې ټول عالم اسلام باندې قبضه کوي اسلامي تحریکونه د خلکو به کوي بحر هند ته او خلیج ته او په تېلو باندې به قبضه کوي د چین نه به چا چاپېره ګیرا وچوي او د کراچۍ بندر ته به ځان رسوي دا د افغانستان مجاهدینو د خوم بند وتړلو نو د ټول عالم اسلام حفاظت وکړو او وروڼو نن دې ځای ته خبره راغله چې پرون په روس کښې دننه په ماسکو کښې مظاهره شوي ده د روس خلک دې حوصلې شوي د روس خلک وکړو چې زمونږ خلک وزمونږ بچي ولې په افغانستان کښې وژنه روس اوس نور په افغانستان کښې د پاتې کېدو نه دی روس به خامخا وځي او دا د دنیا ټول سیاسي تجزیهګاران د دې پیشګوئي کوي چې دا 1988 دا راتلونکی کار کال دا د روس د افغانستان ته د وتو کار دی خو په دې موقع باندې چې اوس د هغوی ماتې بالکل نږدو ده په دې موقع باندې ریګن او ګورباچوف په خپلو کښې څه مشران سلا مشوره کوي ریګن او ګورباچوف چې اوس په خپلو کښې یو ځای کېږي په هغه موقع باندې چې په افغانستان کښې روس ماتې خوړلې ده ګورباچوف ورته اوس وایي چې ما ته اوس پنا را کړه ما ته د ریګن یو لار وباسه او ریګن بیا د هغه نه خپل شرایط بني چې ما ته په نکاح وګواکي ته څه لار را کړه هغه ته کښې خلکو ته وسله م ورکړه او زه به تا ته په افغانستان کښې سهولت در کوم دی په دې طریقه باندې د افغانستان سودا کوي ریګن خو مونږ ریګن هم په دې پوه یو مونږ پاکستان حکومت هم په دې پوه یو چې دا جهاد په افغانستان کښې د امریکې د وسلې په ډاډ باندې نه شروع شوی دا په افغانستان کښې خپل لږ خو خلکو دا دا جهاد شروع کړی دی او دا جهاد به تر هغه پورې جاري تر هغه پورې یو مکمل اسلامي حکومت په افغانستان کښې نیم کړی شوی د افغانستان به هله محفوظېږي او پاکستان به هله محفوظېږي چې د اسلامي جمهوریه پاکستان په ګاول کښې یو اسلامي جمهوریه افغانستان په وجود کښې را شي او د هغې لپاره ډېر زر نږدې ده چې ان شاء الله تاسو به دا زیری واورئ کوم خلک چې دا غواړي چې د دې مسلې حل په ظاهرشاه کښې دی او ظاهرشاه کښې را شي روس به یې قبول کړي او امریکا به یې قبول کړي خو د روسو د امریکې د قبلولو نه ده خبره خو د افغانستان د خلکو د قبلولو ده د افغان تاسو ټول لکه خلک خریدار شو تاسو 50 لکه خلک بل په دغه خاورې په سر په دې قبرستانونو کښې وځې په دې پنورونو کښې او په ګرمۍ کښې او په یخنۍ کښې بل په دغه خاورې په سر پراته وي هغه کس چې په اټلي کښې د یو څه د راحت ارام ژوند تېرکونو هغې تاسو هغه قبلوئ په خپل ځان دپاسه دوباره هغه ظاهرشاه چې هغه د روس دپاره او د کمونیسټو دپاره دا ټوله لاره صفا کړه دا چا بلته د پښتونستان هغه مرکز جوړ کړی و دا چا به پلاونه ورکول زمونږ د دې بدي کمونیسټو ته دا چا به دا خلک پاهلي دا خو د ظاهرشاه د ورځ په نتیجه کښې دا څه شي وو نو د افغانستان د خلکو نه دا خبره نه ده پته مونږ په دې باندې خوشحال یو خو د افغانستان دا یې جنګ د ختمولو دپاره څوک څه لار روباسي خو مونږ دوی ته وایو چې ظاهرشاه هغه سړی نه دی چې دا په افغان د افغانستان قوم ټول را ټول شي د ظاهرشاه افغانستان څه دی ختم دی هغه افغانستان نه دی پاتې شوی چې په چا باندې به یو ټولواک یو بادشاه حکومت جوړو یو انقلابي افغانستان دی یو بدل افغانستان دی د مجاهدین یو افغانستان دی د دې افغانستان په یو یو سطق ځمکه کښې د شهید وینه پرته ده د دې افغانستان یو یو سړي د جنګ یو لوړ شهادت د شهادت یو لوړه یو مظاهره لیدلې ده دا افغانستان نه دی چې په دې باندې بادشاهان حکومتونه وکړي په دې د خانان حکومتونه وکړي په دې د ملکان حکومتونه وکړي په دې افغانستان باندې به اسلامي مجاهدین حکومت کوي دا د مجاهدینو افغانستان دی نو ورو مونږ د پاکستان حکومت ته ېدا راولې چې د امریکې او د روس په منځ کښې چې کوم ګډ جوړ شوی دی چې د پاکستان حکومت په هغې کښې شامل شو نو د پاکستان دپاره خبر وکړي د پاکستان خلک نه مني دا خبره چې دولس کاله هغوی مصیبتونه تېر شو دولس کاله هغوی تکلیفونه تېر شو مجاهدینو ته یې ځای ورکړو مهاجرینو ته یې ځای ورکړو د دوی دپاره یې هر قسم تکلیفونه برداشت شو او د هغې نه پرته د ټولو تکلیفونو سبق چې بیا څوک یو شي هغه څوک دې یو شي چې دلته یې زمونږ لپاره پښتونستان ټپه جوړې کړې وه هغه څوک دې یو شي چې دلته کښې زمونږ لپاره مسلسل مستقل یو درد سر جوړ کړی وو او د دې کمونیسټو لپاره لار جوړه کړې وه روغ د دوی په دې خوشحالېږي چې دا د مستقبل افغانستان نوم به یو معاهده وکړو او دا معاهده په نتیجه کښې به د ډیورنډ لاین تسلیم شي او دا د ډیورنډ لاین به زمونږ د هغې په منځ کښې پوله شوي وو د افغانستان حکومت به ومني چې دا زمونږ پوله ده نو ورو تاسو خو یې به سر ډیورنډ لاین منئ خو مونږ به د ډیورنډ لاین نه منو مسلمانان د ډیورنډ دا د ډیورنډ لاین مونږ پخوا وران کړی دی زمونږ لاین هغه بدلی هغه مونږ ته رسېدلی دی دا بادول په دې سرحد باندې دې وغتلی او ما د دیر او د دیر او د افغانستان سرحد کښې وغتلی دواغته کښې یو سپاهي ولاړ وو دومره د تخت یې غره وو هغه یې تاول را تاول خو ورته وي چې ته دلته کښې څه کوې وایي چې زه دلته کښې د بارډر پولیس یم ملې ښه یمه دا سرحد ساتمه نو ما ته به دې دومره تخت یي بهمه څه دا سرحد ساتو ساتې هغه را ته وایي چې هغه سرحد خورا دلته کابل ته تللې دی نو خو هسې دلته کښې اطلاعي کړمه ورو زمونږ سرحد په تورخم باندې نه دی زمونږ سرحد د ډیورنډ لاین نه دی هغه پخوا مجاهدینو خاورې کړی دی دا یو امت مسلمه دی دا یو اسلامي ملت دی دا روس او امریکې په خپله کښې تقسیم کړی دی په مراکش نه واخلې تر انډونیشیا پورې یو اسلامي امت روس او امریکې خپله کښې تقسیم کړی دی دای جنګ یې زرګري ده دا رنګ یې د روس او د امریکې جنګ یې زرګري ده دوی مونږ دا غواړو چې مونږ د دې روس او د امریکې د دواړو د جان نه او د دی د دې جنګ د زرګرۍ نه ځان وباسو اسلامي امت او اسلامي ملت وباسو او دا هغې طریقه دا نه ورو چې په خپلو کښې یو شو چې په خپلو کښې یو ځای شو دلته مونږ غواړو چې د عدل او د انصاف یو نظام جوړ کړو زمونږ د دې ملک د پاسه د سرمایهدارو د جاګیردار حکومت دی دا د خلکو حکومت دی چې پلار نږدې د انګرېز غلامي کړې وه اوس هم دلته وګورئ په خپلو وزیرانو کښې وګورئ په خپلو افسرانو کښې وګورئ چې پلار نږدې د انګرېز غلامانو هغه وخت په مونږ باندې حکمرانان دي د دې خلکو د وجې نه اوس هم دلته د امریکې او د انګرېزانو پالیسي چلېږي د انګرېز او د امریکې پالیسي دا د مسلمان په حق کښې نه ده د دې پاکستان د مضبوطولو دپاره خبره لازمه ده د شریعت نظام راځي هغه د دې قیادت څخه پرفرستي کېږي د دې هغه ستاره کاله منافقت ټول دنیا په ډاډ ومیدو یا حق خلص کاله منافقت وو اوس د اسلام نوم اخلي نو خلق ته په لسو کارو دا نه وځي د دې لسو کارو په دینه کې د دې هغه ټول کردار څرګند شو دروغ وایي چې اسلام راوځي په دروغ باندې د خپل اقتدار ته د تلو ورکولو لپاره هغوی دا د اسلام نوم استعمال کړی دی نو ورو اوس د دې خبرې ضرورت دی چې د دفاع د شریعت لپاره چې کوم لوی تحریک چلوئ نو قیادت خپل بدل کړي د انګرېز د غلامانو نه د امریکې د غلامانو نه او د هغه خلکو نه چې د روس څخه پورې او د هغه خلکو نه چې هغوی تهذیب جدا دی ماشومان په ډېرو سکولونو کښې سبق وایي ستاسو ماشومان په نورو سکولونو کښې سبق وایي په کور کښې انګرېزي ژبه ویلی چې ستاسو د ژبې نه بې خبره دي لباس یې ستاسو غوندې نه دی د کور ژوند یې ستاسو غوندې نه دی سکولونه یې بدل دي تهذیب یې بدل دی رسم و رواج یې بدل دی د دې خلکو د قیادت نه او د دوی د غلامۍ نه او د دوی د تسلط نه ځان ازاد کوي او د یو اسلامي قیادت په سربراهۍ کښې او د هغوی په رهنمایۍ کښې یو داسې لوی جدوجهد ته یو داسې لوی جهاد ته یو داسې همهمګیر تحریک ته تیار کوي چې د هغوی منزل به اسلامي انقلاب وي روڼ د افغانستان مجاهدینو دغه لار څرګنده کړې ده د اسلام دپاره د قربانۍ لار او په دې لاره باندې تګ دا د ټولې امت مسلمه د ټولو مصیبتونو علاج دی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اذا ما ديگر ادعونا كيجي آخر كبدا محترم مولانا اذا كنت ما تستعب الله السلام على عباد الله نل روم عظم دا اللہ فرمائی رسی علیہ السلام دا اسے عظم ہو کے ربیا ماں توفول پا اللہ بانے اللہ ماں خلق ترمیہ جائی جس لغبان توکل احسمان میں اللہ فانستان پر جہان ہوئی نمو رسول احسمان پا اللہ خانے نمو فرمی سے علم پا ملشہ نمو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کا جہان کامیاب افغانستان اللہ